ملائک تیبتن کی دینشی آوز مدینی پہ ہر درواز بانی دیبانی ملائک کو لانوی ملائک کو لانوی یو حدیث کی راس امرا ہوئی دید اللہ حدیث فرمائے وَإِلَا يَدْقُلُهَا تُعُونَ وَلَا تَجَّانَ فَلَا يَدْقُلُهَا تُعُونُ نُرَادًا نَكِدِ بَنِشِ مَدِنِ مُنَوَّرِتَ تُعُونَ بِمَارِي وَلَا تَجَّانُ وَلَا تَجَّانِ ان شاء اللہ تعالی دے تبرکن ہوئی دا تبرکن ہوئی او پر باپ کی حدیث دابی حریرہ او دا فاطمہ بنت خیر او دا محجن او دا سامہ ابن زید او دا سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ نمانا تاسو تبراشی حدیث را روان دے دا جساتی اے دا جال او کم خلق چی ملاوی تی ویلی مسید دجال او زبا فضمت کی گرزم نبا قیدم یو کلی مگر اغی تبازم پسنوی خود پورنو کی غیر دمکی یو غیر دمکی بیمینا ادوار خارون تزنشم سلی آلا حدیث صحیح و بی قال حدثنا قتیبت قال آخر ناظر محمد عن الالعی بن عبد الرحمن نبی و نبی و لیرک رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبی شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائدی الیمان یمان نسبت ایمان یمن توکو اوسر کی یمان یمنی جن نے خویات نسبتی تحرد کنی دا او داغی پا عوض کی علیت روڑے وی اے یمان یمنی جن او حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راوی دا اللہ حدیث وی راو انتا ستا لیمن دا الفهم عرقوا سيدة دير من دي نرم دي فضلو سيوانيا مكروبا الإيمان يماني والفتح يماني يماني داد يمنوالا ويوغير في فضيلة والكفر من قبل المشرق او دا كفر داد مشرق طرف نمائی اباد علماء لکنی تدر ایک یمان و یمن مراد کی مکم کرمنا او مدینہ منور دیکھو اید اللہ حدیث دا حدیث شہر و رب تبوت کیوں او مکہ و مدینہ وَتَغَوَقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَمَنِ وَفَاشَارَ إِلَى نَاهِيَةِ الْيَمَنِ وَأُحِلِ بُمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ كَانْدَا حَبِيث فَتَبُوكْ كِيو نِشَارَ يَمَنْ تَوْتَ أُمَّتَ مُكَرَّمَ وَمَدِينَ مُنَوَّرَا تَشَامُ دُلِي يَمَنْ فَمَكْتِوَا تَشَامُ دُلِي يَمَنْ فَمَكْتِوَا نبذی اعتبار درسو فرمائن وَالسَّكِينَةُ لِأَهْلِ الْغَنَمِ وَالسَّكِينَةُ لِأَهْلِ الْغَنَمِ اَوْرَامُ سُسُونَ وَعَجِزِ دَعْدِ دُرْئِهُ وَالَوْدَ فَارَنَا وَالْفَخْرُ وَالْرِعَاهُ اَوْ فَخْرَ وَالْرِعَا دا دل فتا دی جدا وازنی را پورتکنی احل الحین وانی وبر آوندان دا اکنی و احل الوبر او خاندان دسل وبر وبرتن کی تاسو قرآن کیویو منو باریا واشارها مدین در افان و یکتن مراد دی ویگور سکون و سکینہ پگر ویدو والا امیدا ایرادے پاہل الغنم سر اہل الیمین سراب کر لگر دی زیاد غالب غوان جریدی دی وخلاف در دیاو بنوزر ناو خان وانو یا دل مسیح رابش مسیح الدجال اذا جاء کل شرا سر جدشی و رابشی دو برو خودن دو حسن و آپ و لرسوی اے خلف و حورو خود دو حسن و رسوی تاثلر دو حسن بودنی صرفت الملائکت و جروف ملشام وابروی ملائک مخدد طرفت شامتا و هنالک یحلقو او بدغشان کی بده حلاتی و تباکی و دشام کو مبارک جمتبہ عیسیٰ علیہ السلام را کزیگی جدد قتلول دفارا على حديث صحيح باب ما جاء في قتل ابن مريم الدجال باب بيان قتل عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال لرا وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ليس بن شهاب انه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الانصاري يحدث عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن يزيد الانصاري من بني عمرو بن عوف قال سمعت عمي محمد بن جارية الانصاري رضي الله تعالى عنه يقول جي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باوری دری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائنی یقتل ابن مریم الدجال قتل بکی وید مریم دیدی دجال لرد بابل السن فبابل المقام کی فبابل المقام کی وی حلاکی داد زیدن دی پشام کی اپنی باپ کی حدیث عمران ابن حسین اور رضی اللہ عنہ ہونا جناس ابن عطبانہ بی فرزا او دخزیفہ ابن حسین دابی وریرہ و دشیخہ دوسمان ابن بلاس او دجابر او داد محاما او دیبن مسعود او دابدلہ ابن عمر او دسمر ابن حسین او دنواس ابن سمان او دعمر ابن عوف او ذو الزيفة الدنيا معاني رضي الله تعالى عنهن في بعض رواية هذا حديث صحيح باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة بن قتادة رحمهم الله قال سمعت آنسا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي نويت يوفي غمر الله قد أمر أمته والأعور الكذاب مگر يري ورسل وقل أمتا تغتاني دروج الا انه اعور خبردار کے مصیو سر دل و ان ربك ليس باعور استاس رب قومه مكتوب بين عيني كافر تدبي تندي مرس بكافر بسرے و مومن کے ایمان پر حالی او چاس رب ایمان رلانی جدا کافر نفر بری سلیمان کی اغلب تارینا داور تختارینا اے دے بدا خپل کفر دلیل زان سره درکړي او مومن تبخکاری کی تنگی کی لیتنی کافر نتے بزان سارا اے آغا اقبل دکفر دلیل بزان سارا گر رہی حالا حدیث سنشہیم باب مالا فی اکرے سیادی باب دے پا ویام داغتی تراغلی پا بارد ذکر دے سیاد دا جتا تو پسی مشکار شریف تکے مطالعہ بمکتے دودا حدیث تکیر دیو ہو مشکار ذکی دے بل نوے سبب کی بود دے دور حدیث تریقہ دائے دا غیر دے سخل کالی نتولباو طالبات کل سبب کی دھوکرین اتاس تے ہو دیتے لیکن دی ویلو نفس دا طلباو طالبات عالمات و عالمات جوری نوز بتاو دادی سبق و متیار روڑے صرف تبرکن بیدن تا اوڑے او قدا تیسر ترکیلی رجا ممیلن تا خیر دی لیکن یو طالب علم یو یا طالبت جمعہ حد روڑے تیلی کی حدیث پاک ہوئے خدا بیان دو استاد خبر نمانی مطالعہ و خوارج نکے نبی آگو رے سدین جوری اینا باب دے تو بیان دراغتی کراغنی تو بارد جسر بیبن سیاد کی ابن سیاد دتا ابن سیاد و ابن سوائد وی آدھ دلوم وی سواف او د دې تاسو سره مشکله ورته امره مشتبه ده چې آیا دا مسیح دجال کنا دې کې خوشحالي چې دې د دجالانو نه دجالو خلک په لوي فرېب کوي علماء لیکي ظاهر دا حدیث دایي چې نبی دې سلام صدا و هي نو چې دا مسیح دجال او نه بغیر دې کردار نه دلا حدیث ته وحی شیوا د صفات د درجه او په دې کې سیاد کی قرائن مختمله راجو بعض نه معلومې ده په دجال دې بعض نه معلومې ده چې دې لري او د الله حبیب د په سننه وګړي د دجال دې اخر دجال عمر رضی الله عنه شیر چې قتلو بل د الله حبیب څخه ویلي وَإِنْ يَكُنْ هُوَا فَلَنْ تَسْتَدِيهَا قَتْلَهُ كَدَا دَجَّالِ دَسِيرِ قَتْلُ وَالْزَكَنِ غَيْجِ تَسْلِيْسَ عَلَيْهِ سَلَامْ رَاجِ اب تقدیر کی قتل دا غدلہ سلی کرنے تو ستل بھی تقدیر نروان بکی دیش دارنگی دبکل اسلام داویم پولی او دار آگلی جد دجال بچی بلی او د دې ابن سیاد د فار بچي زیندار دې د جار په مدینه او مکه ته د نکی کینا ابن سیاد په مدینه کې دغه کله په حجلم مکی نه تلو د دې وجناد د دې کار مشکلو ادب دې د چې یاره سخت او بوده پاس ده د دې کار کې مشکلات یا حدیثو کې تاسو ووایئ چې دا راغلي و به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا دلالا عن الجرير عن ابي النضرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صاحبني ابن صاعد قال لي قال ابن صياد وقال صاعد ورتوي وي فرجرش وما سر ابن صاعد اما حجاجا واما معتمرين اما حجاجا او اما موسمرین یا خو حج حدثوا يا معتزلين فانطلق الناس نو خلق لاړ او ترثوان او هو اوصي قديسم زوا فلما خلقت لي فرت زيوالكم قد يك شاررتم هو يرنن کو بدن باندې يستو دريدن اي بدن چې راسراب واستوحشت منه او زدتن داسې په وحشت کې شو مما لانو سنه يقول الناس في خلق قد بارتي فلما نزلت قلت زراك شم كنت له نمار في زامتا سا كيد ساماني هيشو تلك الشجرات من كيش دغونا لا قال فعب صار فنما اغجد سيدي فاقل القدها و ابن سوائد پیال راغ سفن و لفن دانو فستحنبا نو طلبت قیلت الحقو ایو سیجازت کتمات آنی بلبن او بے ماتا فیران فقال لی آبا سعید بشرت حسطا فقرحتو ما بدو بڑل نشربان یدی شیر جزوز کم دل لاسن سشے لما يقول الناس في دعوه تصل كل جادو جادو صاحب ما يدنا فدي في شرط الجادو سير في كره فقلت له اي عذر والله ما ورد هذا اليوم يوم صائف دارتا رست گرمي اوڑی سوئی رحلة الشتاء والصيف وَإِنِّي أَكْرَهُ فِيهِ اللَّبَنَ وَذُبْدِهِ فَيْسْتَ الْبَدْغَنَ اِرَدَرْهِ لَا فَقَالَ يَا بَا سَعِيدٍ وَيَا بَا سَعِيدٍ لَكَ مَهَا لَكَ دَهَمَنْ فَنَا خُوزَ حَبْلًا وَمَا تَسْكِرُ كِرَوَانَمِ وَرَسَيْهِ فَأُوْسِقَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ مُوِيْتَرُمْ دِيَوْنِ سَرَاتٌ او بیا ځان پان فکر لما یقول الناس لی وصیا دا وجه جرا خلق مالت وی او زما بارت سوئی یره ځار کوي څنګه جما یې رسای دا والا او دې سره ژوند کاوزان پان فکر ارئت خبر را کا من خفی علیه حدیثی ارا رسول کو پتی کی پای زما را خبر آ فلین خوا علی کو پتا کو پتا نا تا کو کو حلکی حلک عالم الناس آیا نی تا کو در کو ز فن کو نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الانصار یہ را انصار دلی الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسافر ایا د الله رسول صلی الله علیه و سلم دې چې د جاهل متاخیر او مسلم او د مسلمان علم یقول رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا دې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته هو امین چې دا د جاهل بشن دی اولاد زیدا یل له دې په اولاد مشکې دی وقد خلقت ولدی المدینہ او ما په خپل د چې په مدینه منوره کړو سترې پن الم یقل یا نور رسول الله صلی الله علیه وسلم تهل له مکه دته په مکه ته د نن کې د روان مالک من مدینه آیا د مدینه نن او هو دا او د کوما په د مکه او دا د یو د سره سره مکه مکرمه کړم قال صحابي فوالله قسم بالله ما زالا ابي شو يجيو بهذا رابد كل بدي خبرو حتى قلت تردي كما وي فلا انه مكتوب عليه في بيتي ترو بجور كريشي قد ثم قال يا ابا سعيد ديو يا ابا سعيد والله لا اخبرنك خبرا حقا قسم دې زما خبر در کوم تا خبر حق والله لا عارفه تا قسم دې د دجال په جنم وارث والده لار په جنم وینه هوا اتا اوسه سمجه کې یا به په جنم من لفظ دې متنا فقلت ما ورته سبن کثائر الیو سبائی تعالی رسول او خدای د وژنه په خلق تا بارته پرشک دې دینو رنه په جنم کې څنګه په جنم کې لار دا د دجال او په دې دې آغا حدیثن حسنن او امام مسلم رحم اللہ عمدہ ذکر کرے وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري صالح بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به السيئات تير شويو بين السيئات فی نفر من صحابی پس کسانو فی نمرگرو جنبیر اسلام نمیل عمر بن الخطاب یود دین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ویلعظمان علمان ویلعظمان ابن سیاد سماشمان سرد و بکون عند عثم بن مغالا جاو شتو زائنود بن مغالا سرا عثم وی مغلیتا او هر هغه کلاتا چې دا پسانو جوړي یا څلور غټ پورته وای کیږي بني مغالا اپ باندې کراغلی ابن مغالا عند اثم بني مغالا وهو غلام او دې په دا وخت ادسو او قلوب نیجو فلم یشعر نده پوحان شد آئیت نسیات حتی ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل رسول اللہ صلی اللہ سمشاد دکت اللہ ثم قالا بیبیت نسیات سوین اتشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت جواہی کے سجد اللہ رسول فانا غرائل ابن سیاد ابن سیاد ورتکتن قالا اشهد انك رسول الامین وید جوالکم تکرمبر امین قالا ثم قال ابن سیاد جائد سیاد نبی اسلام تولی تشهد انی رسول اللہ ید جوالکم تکرمبر رسول ذرا الله حبيب ورته احمد بالله و رسوله پای ما نور په الله او الله په پیغمبرانو خدای په دروځي زه خاتم النبي نکل پیغمبر نشتا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ما يا دي تا سراي ابن سياد يا دي صادق نو صادق ما تا خبر صادق مرادي او خبر صادق مرادی تو نبی علیہ السلام نے خلت علیک الامر پتا سادا کار گڈ وٹ کنے شے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدی قد خبرت لك حبیب اندر الله حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی انی قد خبعتو لتا خبیئن ما پتکڑے دیتار پاریو پتا خبرا و خبع لہو اور اللہ حدیث تیر پتکڑو دا آیات و مساعت السماع دخان فتمو رسرات الوک اسمان فلو بختار سرا ویتارا نسشے پتکڑے ففال ابن سیاد و سو عید دیگی خبر آگا داد دیگی خبر آگا اصل کی گورا دا ہو یو کاہنو دا کاہنانو نرس بدر تا ذکر کی دا یو کاہنو دا کاہنانو نا بدا خبر اللہ حبیب وال صاحب لمعات وی دا خبر دل ذکر معلوم شوا یا خدا اللہ حبیب کی پرخو تکلم کو یا باز صحابو سے ہوئی دو شیطان رو آوری داو در در سکھے اوڑا تکتا سو قرآن گیا تنو کیوئے دیو آدیسو کی اللہ منتا رفت سمعا مگر آتو کی پر ہوا مونی کی ویحل انبیوکم علا من تنزلت سیاسی تنزل علا کل افاق حسین یلقون السمع و اکثرهم منکاذبون ندا اللہ حبیب ورد اخصا قرشا فلن سعد و صدرکا ارگر تجاوز با امتی فلن تعدوا اے فلن تجاوزا ارگر تجاوز با امتی سالا قدر اے بس دغا ساہنی اول ساہننا فلا بچر تبنی مرتبی تونسرسی بس او کاہنی ترویتی قال عمر عمر رضی اللہ عنہ یا اللہ رسول اللہ فاضل او فاضل قوم قہو رات حکم کی اجازت پچ سکو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حقا فلا تصل تصوانے کدا په حق تجانی ابن سیاد تجانی نو تم صلیت کی دین شی پد اے بیا خوا غر قتل لپار عیسیٰ علیہ السلام راکزی و الا یکو فلا خیر لک فی فتنی او کدا جبن سیاد دجانی تو جس تدس خیر سال رضی تکو قتنی قال عبد الرزاق یعنی الدجال و بیهی قال حدثنا سفیان بن وکیل قال اخبرنا عبد العلا عن الجريري عن ابي النضر عن ابي سعيد قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سياد بلا عشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سياد سرى في بعض طرق المدينه وبعض دارج المدينه فاحتبسه دبان کړه او هو غلام يهودي وله ضوابة تدفار دسر قنصيوه وما هو ابو بكر و عمر الله دسر ابو بكر و عمر رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي و تشهد عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشهد انت عني رسول الله یا ایت گواہی کے تجزد اللہ رسول نبی سامع آمد سب اللہ و قدسی و رسولی و لیوم الآخر با ایمان روڑے پا اللہ و اللہ تو کتابی و اللہ و رسولان و تخدر و جن و قاضبی فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب ورسولی ما سارا تسلی قال ارا عرشن توقلما وینم تحت فاسدو دو نبی علیہ السلام یرا عرش لیس فوق البحر دیر شیطان غطف کوری دی سمندر دفاسا قال ما ترا قال ارا سادسا وکاذبین او صادقین وکاذبان دا شک دې ده زوینم خبر نشینه وکاذبین او ددرو جن او صادقین وکاذبان نبی علیہ السلام فرمائل لوک دے سا علیہ وی خبر پد گڑ وڑکڑی شیدا پدا پدا سی غد امر دا او د تسمیلا پدا او اے اترو کا او ری گی دیوا اپ روایت مسلم شریف کی رجمی کی غراغ لے پری دی دلارا پدعو اپ دی باپ کی حدیث سے تو عمر او دغسے دی یعنی دی اپنے عمر او دادی زارو دی مسعود او دے جابر او دے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما هذا حدیث حسن و بھی قال حدثنا عبد الله بن معاویہ ترجمہ کی قال حدثنا حماد بن سلامہ عن علی بن زید عن عبد الرحمن بن ابي بکر عن نبی رضی اللہ تعالی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ان کو تو دجال وہی وقت بدر اسلام دجال و امه و دمور صلى نام دیش کالا لا یوجد لهما ولد ذیل بچے دتی جاتی ثم یولد لهما غلام یا پیدا شید دیو بچے غلام نلق بی اعورو پیوستر گبکان آئی ادورو شے دیر ضررناک بی جسی زنونا قلوہو من ساتنو دے اقام بی فقیدہ کی تنام وحیناو سرگی بیو جیسینی ولا اناو قلمو زدیو جسینینا ثم من عطلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگوئے کیا دا اللہ حبیب مقتداغت امور اپلار حال بیان کړو فقال ابو توال ابلار به یو دم سړې وی سوال یا توال ذواب اللهم اے معمولی وحبی کان انفه من قار تب اویگ ندا پوزت دمار رمخوکنا من قار اچھے نرائی پوز رئی تغیر جنیتا نمار غم خوکنا و امہ امراتن ارضا حقیتن مورد دبای و خزوی ارضا حقیتن دیر غٹبوی طویلت صدین او داری سنی بلوی نوی قال ابو بکر رضی اللہ عنہ فسمے تو موجود ہے یہودی بن مدینہ او اذن عمر و باشد بارت پہ یہودی بن مدینہ کی پیدا شے فذهب تو انا و زبیر بن نوام مثل ہم زبیر بن نوام رضی اللہ عنہ تا دعنا انا دوی وردن نشیو من دا کو مور افلا پیدا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعالی دا حبیب و صفات دی دعاؤں موجود دبلار کسنگ شکر ویلی واغشان شکر او موری واغشان وقلتو کلنا مورتوی حلکما ولدن آیا تاثر پارت بچے مچیشتا فقالا بیدواروی مکتنا ثلاثین عامن موقت ارکو دیر شکالا لا یولد لنا ولدن ام بچے نتیدا کسن مولی درنا غلام یا پیدا کړی شوې بلې او بچي او ورو اے پستر کو احزار دې اذر شین دیر غر سال کې سونو دې وا پندو من پاتم او دې کم دې په فائدې کې تنا مو نه او نه نه په پندو سرګیو دې کی او دې کی نا قال فخرجنا من السماء تاسو او دې دوار دفانا پیدا ہوا ناسا تی دا بچید بیفن سیاد منجدل الفشم سے غرزول شویو فخاو کی پزمکا اے ملقن علی الجدالا جدالا سبکی سوئی منجدے تم فخاو کی غرزول شیو پنور کی بی قطیفت شیو سادر کی ولہو ہم حمدن او جد پار داتی کم دنگی دو گنگاری دی توی کلام تیراغین سشی مفہوم تنرازی عباد علماء لی کلی ویسل کی الہم حمد صوت البقر دغوا آواز توی کمگی دو او بڑھے دو فکا شفان راتی ہی نسر سرگن کو فقال ما قلتما ویوی راتا سوئی قلنا وال سمیت ما قلنا ولی تاواری دلاشی منگوی قال نام یا سنا معینا یا ولا اینا مستنبی زمان سرگیو جیتی یہ خوشل مجدینا